राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 1994 को दोपहर लगभग 2:30 पर कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोश्चात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गाय का बढ़िया घी है, कोई कहते घी अभी नहीं रख दो फिर खाएंगे। ये जो भीतर बात है इसका नाम रस है कि अभी बीमारी है तो घी मारा है कुपंच पड़ता है और ठीक कर दो, जब ठीक सही हो तो घी लेंगे। घी बढ़िया चीज है। ये रस बुद्धि संसार में रस बुद्धि ही पसंद करने वाली है। रसों ने चूसिया है बहुत बढ़िया है, आपका विचार बहुत बढ़िया। मान लो मान लिया तो उतने से भी काम आगे चलेगा अपने आप चलेगा। ऐसे ही इसके लिए भी दृढ़ बात से मान लिया दूसरे से पहचान लो, छोटा से छोटा पहचान लो, जो उसमें कुछ सम्यक बुद्धि है बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है, नाशवान चीज अच्छी है, अच्छी ये रस है। परमात्मा की तरफ प्रीति हो जाएगी तो रसो से परम दृष्टवा निवृत्त है, परमात्मा तत्व का बोध होने पर रस निवृत्त हो जाता है। पैसे विषय को निवृत्त हो जाते हैं पहले ही, परंतु रस रह जाता है। यहाँ जगह नहीं भाई क्यों नहीं बोलते नहीं, और जरूरत नहीं, जरूरत नहीं हो जाती है। तो रस बुद्धि निवृत्त हो जाए तुम ध्यान को उसी नहीं लग रहे ज्यादा है नहीं ठंडी नहीं है। तो विषय में भी हो जाते हैं तो विषयों में रस बुद्धि रह जाती है। वो रस बुद्धि परमात्म तत्व का ज्ञान होने पर रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। उसमें इतना विलक्षण आनंद है रस बुद्धि में। जैसे आपको बताऊं, हमें बालक में भी बात याद आती है कि खेल बड़े अच्छे लगते थे, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। पढ़ाई तो गुरुजनों के कहने से करते थे और खेल कहने से नहीं, सही वृत्ति होती थी। भागते थे खेलते थे, खेल में रस आता था। तो वो खेल में जो रस है, आज खेल में रस आता है क्या? आज तो बड़े बूढ़े भी खेलते हैं तो हम लोगों को खेल में रस नहीं आता। मैं बहुत बार बात कहता हूँ, रस की बात बता दूँ। रस की उड़े कचरे में पड़े हुए कांच के टुकड़े, लाल पीला ऐसे कांच के टुकड़े, वो यूं देख यूं देख लेते हैं, यूं बड़ा अंदाजा खुले कचरे में पड़े मुट्ठी में पकड़ लेते तो तुम छोड़ते नहीं, वो याद है मेरे को, ऐसा बड़ा रस आता। आज रस बुद्धि नहीं है। आज भी देखो तो पीला तो पीला दिखेगा, लाल हो तो लाल दिखेगा, दिखना फर्क नहीं है, परंतु वो रस बुद्धि नहीं। आप समझिए वो ना रस बुद्धि ना हो सका है, वो यू पकड़ते तो टुकड़ा वो चुभेगा ही तो पहले छोड़ते। तो वो रस बुद्धि है उसका ना हो। परमात्म प्रेम में रस लेना ये तो बहुत ही बढ़िया है, उससे ही रस छूटेगा। ये उस परमात्मा रास्ते जैसे छूट जाएगा। जैसे आपने रुपयों का लोभ छूटा, लोभ लगा तो खेल का रस छूटा, ऐसे भगवान में रस आ जाएगा, अभी छूट जाएगा, बिना छोड़े ही छोड़ना पड़ेगा नहीं। भगवान है प्रेम, भगवान की भक्तों की कथा, भगवान की कथा, उसमें आनंद आने लगा। जैसे कीर्तन किया और कीर्तन ने आनंद आया, वो रस बढ़ जाएगा, ये रस बढ़ जाएगा, अभी छूट जाएगा, वो असली है, ये नकली है, पुतल करने वाला है, वो असली है, उत्थान करने वाला है, भगवान का रस है। तो सत्संग में जो आते हैं लोग, उनको पारमार्थिक रस मिला है, कुछ रस मिला है, इस वजह से सत्संग छोड़ नहीं सकते। कोई बात ना दे तो बुरा लगता है, तो वो रस शुरू हो गया है, इधर वो शुरू हुआ उसमें कमी आ गई है, तो ये पूरा मिलेगा, बिल्कुल छूट जाएगा। फिर रुपयों में, पदार्थों में, भोगों में, मान में, आदर सत्कार में, महिमा वाह वाह में फल पड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, ये रस ठीक हो जाएगा। अब रस है ये ठीक है, भगवान का रस आने पर सब ठीक हो जाते हैं। वे राम लागते मीठे, तो नौ रस खड़ रस सब हो जाते सीठे, ये ठीक हो जाते हैं। अगर राम लागते मीठे, गोस्वामी महाराज बने पत्रिका में लिखते हैं, अगर राम जी मीठे लगते तो नौ रस खटरस, खटरस भोजन, नौ रस काब्य गए, ये सब हो जाते ठीक है सब। तो जब राम जी का रस आएगा तब तो क्या करना, फिर लो सब काम ठीक हो जाए, इस रस आना चाहिए, फिर सब ठीक हो, ठीक है, कुछ तत्व नहीं लिखा। और जब तक वो रस बढ़िया नहीं आता तब तक रहता है, तो प्राय सत्संगियों के दोनों रहता है, संसार संबंध होने पर उसमें रस आता है, और भगवान की बात होने पर उसमें रस आता है, ये बीच की चीज है, तो वो बढ़ जाए, उसको बढ़ाओ, फिर आप सब छूट जाए, छोड़ना पड़ेगा नहीं। फिर जैसे खेल कूद में रस आता था, रुपये में रस आ रहे पर खेल कूद का रस छूट जाता है, अब क्या खेलेंगे, मट्टी के घोड़े को क्या कर दिए, मट्टी का घोड़ा है, मजे अच्छे लगे बच्चे लग से, अब फिर क्या करते हैं बच्चे, क्या इसमें क्या है, फिर उनको क्या नहीं करता, उनको रस आता। ऐसे संसार के संग्रह में, रुपयों के संग्रह करने में और सुख भोगने में रस आता है, दो चीज है, भोग ऐश्वर्य पृथकता नाम तया प्रसा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। तो भोग ऐश्वर्य, इसमें भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता, भोग नाम तो सुख, ऐश्वर्य नाम संग्रह, जो प्लाग बढ़िया लगा ले, कमरा बढ़िया सजा दे, तो एक रस आता, अच्छा दिखता है, सब सजावट अच्छी हो जाए, उसने एक अच्छा लगता है, ये रस है। तो भोग में ऐश्वर्य, एक इसमें भोग भोगने में, और एक संग्रह कर ले, बढ़िया सजा दे लोग, तो भोग में ऐश्वर्य, एक इसमें भोग भोगने में, और एक संग्रह कर ले, बढ़िया सजा दे लोग। कहते हैं अब ये जो सनातनी है, ये दुख परस्ता है, ये मूर्ति पूजा करते हैं, कई सज्जन कहते हैं सनातनी पत्थर की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो मूर्ति पूजा नहीं करते, वे तो भगवत पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा वे करते हैं, ये मूर्ति पूजा है, ये मूर्ति पूजा है, मतलब भगवत पूजा है, वो मूर्ति पूजा है, तो मूर्ति पूजा नहीं करते, ससाई का कार्यक्रम सके लिए भगवान ने सूची कर रहे, भगवान की मूर्ति के सामने कला गलम भूत गला कपित जम्बो फलकाल ऐसा करते, ये किसकी बनी, पत्थर की है, मिट्टी की है, लकड़ी की है, किसकी है, ये नहीं करते, ये अगर कहा मूर्ति पूजा हुई, इसमें पत्थर की कर दे, लकड़ी की कर दे, उसी पूजा कर रहे प्रभु है, वो बुद्धि नहीं होती, भगवान भगवान भगवान की बुद्धि होती है, तो ये मूर्ति पूजा भी भगवत पूजा है, मूर्ति जो सदाव छोटे करते हैं, ये मूर्ति पूजा है। तो रस बढ़ भोगे सही प्रसन्नता, भोग भोगना और संग्रह करना। संग्रह अच्छा लगता है, रुपये खर्च हो जाए तो बुरे लगते हैं और ज्यादा हो जाए तो अच्छे लगते हैं। ये रस बुद्धि, इसको रस कहते हैं। पड़े हुए इतना आपके काम आते न दूसरों काम आते। पड़े हुए क्या काम होते हैं, पड़े पुरुष बच जा रहे, रुपये पड़े रहे चाहे पत्थर पड़ा रहे, चाहे सोना पड़ा रहे चाहे पत्थर पड़ा रहे, पड़े में क्या फर्क है, काम लाने में फर्क पड़ता है। उसकी कीमत होती है पत्थर की कीमत ही होती, काम न रहे तो कोई काम का नहीं है। पत्थर तो सब दोस्त आसम काम कर तो रुपये संग्रह करना, तो ये उचित संग्रह करना मैं निंदा नहीं करता हूँ। गृहस्थ आश्रम में संग्रह न करे तो चार तीन आश्रम उनका पालन कौन करे, गृहस्थ गृहस्थों का भी पालन करते हैं, गृहस्थ ब्रह्मचारियों का भी पालन करते हैं, और गृहस्थ वानप्रस्थों का भी पालन करते हैं, और गृहस्थ सन्यासियों का भी पालन करते हैं, तो उपासना संग्रह तो कैसे करेंगे। गृहस्थ माँ बाप है सबके, ब्रह्मचारियों के माँ बाप गृहस्थ, गृहस्थों में माँ बाप गृहस्थ, वानप्रस्थों के माँ बाप गृहस्थ, साधु संन्यासियों माँ बाप गृह माँ बाप गृह तो माँ बाप हो। हम कहाँ से पैदा होते हैं, वो साधु हम पैदा होते हैं। हमारे बाप तो माँ बाप तो गृह है, तो माँ बाप गृह माँ बाप है, तो पैदा करे और पालन करे वही माँ बाप, और कौन पर जो पैदा करे और पालन पोषण करे वही माँ बाप होते। तो गृहस्थ आश्रम सबका माँ बाप है, तो वही संग्रह करे नहीं तो कैसे सबका पोषण कैसे करे। आपके पास रसोई नहीं हो तो क्या परोस होगी आप। संग्रह नहीं से संग्रह में आरस लेते हैं, अलग पति हो गर्भपति हो गए, हमारी बात हमें क्यों याद है कोई, हम जब पढ़ते थे ना पढ़ते थे पुस्तक हमारी गिनती में ज्यादा हो जाए, कोई पुस्तक बड़ा रस आता है, 10-15-20 पुस्तक हमारे पास अच्छे लगते थे, कुछ नहीं वो रस है। अब उपासना क्या करे, पुस्तक लेते घर काम कर रहे कि बढ़ गए नहीं है जो रस, तो अब वो रस नहीं है। पर पास में कहाँ पकड़ रखे, कोई डर रहे थे भैया मैं पास में रख नहीं सकता, मतलब बहुत है कहाँ से रखू भाई, अब वो रस नहीं है। रस है मान लेंगे अच्छा तो पढ़ना है, अब पढ़ने को मिल जाता है वह पढ़ लेते हैं, ये बात है। तो रस बदलते पढ़ने स्वाने बताते रस बुद्धि मनुष्य अधीन हो जाता है, रस बुद्धि में मनुष्य परोक्ष हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, रस बुद्धि निकल जाता स्वतंत्र हो जाता है, स्वाधीन हो जाता है। ये आज जो रुपया होने से अपने को स्वाधीन मानते हैं कि रुपया वो हमारे मन में वही कोई घड़ी लेने की, और घड़ी ले नहीं सकते कि वो पैसे पास में नहीं है, तो लोग समझते हैं कि पैसे वाले स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र क्या करें, पैसे नहीं हमारे पास, हमारे मन में ऐसे माई कही हम भी ले रहे, बोले बड़ा अच्छा रहेगा, पर क्या करें पैसे नहीं पास में, हम पराधी दे रहे स्वाधीन मान पैसे वाले स्वाधीन है, पैसे वाले पैसों के पराधीन है। क्योंकि स्वाधीन स्वाधीन तो कोई इच्छा ही नहीं हो, चाह गई चिंता मिठी मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो साहन प्रतिशाह, कुछ साहन है इसमें जरूरत ही नहीं है, वो बादशाह होगा बादशाह है, क्या जरूरत है उसको। सुनते काश्मीर के दरबार बाहर जंगल में गए तो एक साथ बैठे थे, तो राजा ने पूछ लिया कि महाराज आप कौन हो, तो साधु तो आप कौन हो, कहते मैं तो काश्मीर का अधिपति काशी राजा हूँ, तो साधु बोले मैं महाराजा हूँ, तुम राजा हो मैं महाराजा हूँ, कि आप महाराजा कैसे कैसे आप राजा कैसे, राजा ऐसा चाहे जिसको देश से निकाल दूं चाहे जिसको दे दूं जाओ स्वतंत्र हो। साधु बोले चाहे जिसे निकाल दो, हाँ तो मच्छरों को निकाल दीजिए, ये कोई ज्यादा काम आते हैं आपके राज्य में, मच्छरों को निकाल दीजिए, वो लाख रुपया मेरे को दे दीजिए, हम दोनों सुख हो गए। तो आप महाराज कैसे हैं कि मेरे कोई चाहना नहीं है, अब बताओ महाराज अपन कैसे हाथ लगाओगे, घबराना कैसे हुआ। शायद इसको निकाल दो, मच्छरों को निकाल नहीं सकते, शायद इसको निकाल दो कहते हैं। तो अभी बहन है और हम महाराज हैं, सबसे हमारा महाराज में आप छीनो कैसे लोगे। तो चाह गए थे तो आपका महाराज हो, वो दबते नहीं है, प्रतियो वाले हृदयों के दास होते हैं। कहते तो है लोगों की करोड़पति लखपति करोड़पति, करोड़ दास है लख दास है, पति नहीं है। पति बोझो ठोकर मारे छोड़ दे, कुछ भी असर न पड़े, तब तो लखपति। और रुपये 10-20-50 हजार नष्ट हो जाए तो मुश्किल हो जाए, लखपति कैसे हो गए। वो धन से आप बड़ा मानते अपने को, जिस कुटुम्ब के पास धन ज्यादा वो पार्टी बड़ी, और धन नहीं वो छोटी पार्टी, तो पार्टी छोटी बड़ी हुई धन बड़ा मोटा। धन के कारण बड़े हुए तो आप भी तो फजीती हुई है ना, आप भी तो बेइज्जती हुई है। धन हो जाए तो आप बड़ी पार्टी हो गई, या धन चला गया तो छोटी पार्टी हो गई, तो इज्जत आप ही तो खुद है, इज्जत तो रुपयों की है, तो आप भी तो फजीती है। कोई पद मिल गया हम बड़े हो गए, तो बड़ा तो पद हुआ, अब पद नहीं तो आप छोटे हो गए, तो आप तो छोटे ही रहे। पद मिले तो आप छोटे रहे, पद नहीं मिला तो आप तो छोटे ही रहे। क्यों पद मिलने पर आप बड़े गए तो पद बड़ा हुआ, तो इससे धन से बड़े होना होते। ऐसे भगवान के मिलने से बड़े हुए तो बड़े भगवान हुए, तो बड़े भगवान है ही, मिलने से हम ही बड़े हो जाए। वामन भगवान जब गए हैं बलि के पास, तो वामन भगवान छोटे से बनकर गए। मांगने को जाते हैं वो छोटा हो जाता है, नहीं बड़ा हो जब भागता है। हम साधु कहलाते हैं, बातें कहते हैं, बहनों के घर जाते हैं, यो करते हैं हाथ, हाथ ही नहीं ऊपर होता है। बोलो विजात हमारी क्या रही बताओ, भूख लगे तो द्वारे खटखटा हुए ऐसे करे, तो बड़े हो गए। अब तुम ये जब हाथ में मरदाठी छोटी सी, और वहां गए फिर नापने लगे जमीन को, तो बड़े हो गए। तो संतदास लकड़ी बड़ी बिन कोपल बिन पात, कोपल निकली पत्ता भी निकला, लकड़ी बड़ी हो गई। क्यों बड़ से बड़ होते है जीव भावन बोले दंड, तुलसी बड़ प्रताप है दंड गये ब्रह्मांड हो गया। तो बड़ों के हाथ में बड़ा हो गया तो वो बड़े असली, भगवान असली बड़े, उसके दास भी बड़े, राम से अधिक राम के दासा, तो वे बड़े हो जाते हैं। तो बड़ों से बड़ा हो गया, छोटे से बड़ा हो जाता है वो छोटा होता है। धन को आप कमा रहे हो, धन आपको धन में पैदा किया है, धन तो आप पैदा करते हो, धन के धन ने आपको पैदा किया क्या? धन से बोले आप वैसे हो, आप बड़े हुए, धन कमा देते हो, खर्च कर देते हो, धन पर आप अधिपति हो। क्या धन आप पर अधिपति है? तो आप बड़े हो, धन से बड़ा मानते हो, तो आपने अपने आप को गिरा दिया, ऐसा से आप छोटे हो गए। अरे भगवान से बड़े हो जाओ, भगवान ही काम से भगवान के भक्त संत है, तो वो बड़ापन आपका असली है। क्यों आप भगवान के अंश हो, उसी अंदर थोड़े ही हो आप। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर का होने से बड़ा है, ईश्वर के नाते बड़े है। हमारे को बड़े मां तो एक साधु है, इसे भगवान के है, भगवान के होने से हम बड़े रूप में, तो हमारा बड़ा सच्चा है बड़ा बड़ा। और कमाए हुए धन है आपका, उस पैदा हो जाए छोड़ दो, उसी पर बड़े हुए आप बड़े नहीं हुए। इस वास्ते रस बुद्धि है, धन में महत्व बुद्धि है, सत्ता है, और उसकी महत्ता स्वीकार कर रही, ये गलती करी है। तो महत्ता धन की नहीं आपकी है, आप महान हो, बड़े हो, धन कमा सकते हो, धन त्याग कर सकते हो, तो आप बड़े हो, धन को पैदा कर लेते हो। ना ना ये नहीं है, ये कहती है बहन कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक रस बुद्धि निवृत्त होती नहीं, ये नियम नहीं है। ये नियम है कि परमात्मा की प्राप्ति होने पर रस बुद्धि नहीं रहती, ये तो नियम है। परमात्मा प्राप्ति नहीं होती तब रस बुद्धि नहीं होती, मिटने के लिए बड़े त्यागी संत होते हैं, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं और सूर्य जाता है। तो रस परमात्मा की प्राप्ति होने पर रस नहीं रहता, ये तो नियम है, परंतु रस निवृत्त पहले नहीं होता, ये नहीं बड़ा ही सोच। भगवान का बच्चा हूँ, कैसे मैं अभी चली थी ना उसमें, मैं भगवान का बच्चा हूँ तो अपने आप ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो कैसेट की बात तो दोहरा रही है जी। अच्छा, कैसेट में सुना था ना, कैसे लगी थी ना यहाँ। अच्छा, तो उसमें लगा था क्या लगा था, भगवान का बच्चा हूँ जैसे भगवान का बच्चा अपने आप को पक्का हो जाएगा, तो अपने आप विकास कहता मैं भगवान का बच्चा हूँ। हाँ। तो ऐसी जब लग जाएगा ना भगवान का बच्चा हूँ। हाँ। तो विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, कैसे विकार कैसे रहेगा, भगवान के साथ संबंध अधिकार रहेगा, भगवान निर्विकार है, उन विकार होते ही नहीं, तो उसका होने पर निर्विकार हो जाता है। अग्नि में रखते ही काला कोला चमक उठता है, अग्नि से अलग होते काला हो जाता है। सही बात है, भगवान का होने पर बहुत हो जाती है, भगवान के तो है हम, सब सही हो जाएगा, भगवान के तो हम हैं ही, भगवान के होते हुए संसार के गुलाम हो गए, ये गलती करिए अपनी, पदार्थ हो गए, मान आदर सत्कार के भोगों के गुलाम हो गए, ये हमने गलती कर ली। गुरु तत्व होता है, गुरु शब्द है, गुरु शब्द है और गुरु तत्व है, गुरु शरीर नहीं है। जे तू चेला देह को रेखे की खात, ये तो राग हो जाएगी, जे तब चेला शब्द को तो शब्द ब्रह्म कर बात, शब्द का चेला होता है देह का, देह से मिलता है शब्द स्वास्थ्य, देह का भी आदर करते हैं, उसका भी आदर करते हैं, और देह तो नष्ट हो जाएगा, राग हो जाएगी, तीन गति हो गई देह की, कृमि बट भ्रष्ट संगीत देखा है, ऐसे पड़ा रहे तो कीड़ा पड़ जाएगा, जरा दो तो भस्म हो जाएगा, और जानवर खाए थे तो मैला हो जाएगा, मैला हो जाए, राग हो जाए और कीड़े हो जाए, ये इसकी देह गति है। तो वो क्या गुरु अभिचार देह है, देह गुरु से, गुरु से जो शरीर से हमें बात मिलती है, इस बात से वो कहते हैं कल से दशाकार से नहीं मिलता, पुस्तक से नहीं मिलता है। गुरु जी, जैसा ही तार है बिजली का, बत्ती जा रही है, किसी को क्या पता, जब उसको किसी के माध्यम से लेंगे ना तो बल्ब या ट्यूब जलाएंगे तो साकार ही होगा ना, अब तो साकार हो गया, परंतु करना पड़ेगा कि बिल्कुल साकार की अधीन थोड़ी है, प्रकाश छकर अधीन है, परंतु बिजली उस बल्ब के अधीन नहीं है, तो वो जो तो उसको देखेगा ना, इसके अंदर उसे आदर करेगा, उसको आदर करना है, चलने के लिए आदर करेगा, तो गुरु तत्व को किसी में तो देखा जाएगा, गुरु तत्व तो नहीं, वो गुरु मानते गुरु तत्व तो नहीं है, तत्व तो उसको आता है, वो होता है तत्व, तत्व सच्चा होता है और गुरु शरीर कच्चा होता है, तत्व सच्चा होता है, ठोस होता है और सही पौधा होता है, घुमा चल सासुर अमल समठोस है तू सर्वदा, ये देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, ये बनता बिगड़ता है सदा पोला घड़ा, तो देह से मिले देह का आदर करेगा जैसे मिलता है। देखो एक मशीन लाए आप, उसे बर्फ जमाते हैं, बिक्री करते हैं, तो बर्फ पूजनी है, बर्फ से कार्य होता है, इस वर्ष बर्फ आदर करी, बिजली का मशीन का आदर करते हैं, बिजली हमारा, बिजली हमारा मशीन जिस्ट थोड़ा ही है, जैसे पैदा होती है उस आदर करते हैं, ऐसे जिससे ज्ञान में जो सही का भी हम आदर करते हैं, तत्व तो गुरु है, वो शरीर नहीं है, शरीर मर जाएगा क्या तत्व तो मर जाएगा, मर जाएगा तत्व तो क्या काम का, मर जाएगा वो तत्व ही नहीं होता, तत्व तो अमर होता है, अमर तत्व का बोध होता है, इसलिए उसका हम आदर करते हैं। उसको बोल होता है के बाद क्या माने माने तो मैं दोष नहीं कहता माने तो वो तो कृतज्ञता है कि भी हमसे कुछ मिला तो हम कृतज्ञ हुए अगर उसका आदर न कर तो कृतज्ञ हो जाते हैं तो कृतज्ञ होते हैं पर तत्व वो नहीं है तत्व जो कहते हैं वो है वो जो बताते हैं वो तत्व उनसे मुक्ति हो जाती है शरीर से थोड़ी हो जाएगी शरीर भी काम की है चीज तो अगर जैसे मशीन में रीति पैदा होते मशीन काम की तो है ही मशीन से पैदा हो चीज है घोड़ा गाड़ी है तो घोड़ा गाड़ी है इनसे हम कमाते हैं तो जीविका चलती है मैं घोड़ा गाड़ी थोड़ी तत्व तो है ऐसे वो माध्यम है आजकल तो इतना प्रचार एक बात का हो रहा है बगैर साकार गुरु के बोध हो ही नहीं सकता एक बात और दूसरा ये कहते हैं कि करोड़ों में किसी एक आदमी को मिलता है इस बात से ऐसा डरा देते हैं कि जैसे कि इस औरत को जब करोड़ों में मिलेगा तो हमारा नंबर कहाँ आएगा फिर तो आदमी बिल्कुल ही उससे अलग हो गया हाँ, करोड़ों में क्यों नहीं एक हो जाते आप करोड़ों में भी एक हो इतना विश्वास रखिए नहीं हम तो अगर एक को भी मिला है तो हमें मिलेगा हम तो इस विश्वास से चल रहे ऐसी बात नहीं मैं तो एक बात कही नहीं दोनों की बात बता दूं गुरु बिना ज्ञान नहीं होता तुम हमें गुरु बनाओ तो ये अपने गुरु बनने की शौक वालों का है प्रचार तुम बना ये माया करती है तुम मैंने गुरु बनाया तुम नहीं बनाया तुमने गुरु नहीं बनाया बना गुरु बना हमारे गुरु बना कल्याण तो जिन लोगों ने गुरु बनाया उनका कल्याण हो गया है आपको विश्वास है ऐसा ही आपको होगा ऐसा ही आपको और क्या होगा तो गुरु वास्तव में गुरु की महिमा गोविंद से अधिक कहते यही है गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव के गोविंद दिया पता है तो गोविंद को बताते थे बलिहारी है गोविंद को पता भी नहीं ऐसे गुरु बलिहारी होगी ऐसे कैसे होगी संत आसाराम जी महाराज संत आसाराम जी हैं संत आसाराम जी वो भी कहते हैं गुरु करना जरूरी है और आपको बहुत वो कहते हैं अपने कैस्टों में बहुत वो कहते हैं आपको गुरु को हम क्या जरूरी है देखो गुरु देखो गुरु जरूरी है मैं भी जरूरी मानता हूँ बनावटी गुरु कोई काम का नहीं होता गुरु बना लो बनाया गुरु कोई काम का नहीं बनावटी चीज एक असली चीज दो होती है एक होती है एक बनावटी वस्तु होती है एक असली चीज होती है दो भी एक होती है बताओ असली नकली दोनों एक होते हैं क्या क्या कह रहे वो कह रहे तब गुरु मर गया मेरा तो गुरु और बना लू ना ना गुरु मरता नहीं माजी गुरु मरते ही नहीं अरे मरता है तो गुरु होता नहीं अरे गुरु कभी मरता नहीं गुरु तत्व है गुरु कोई बनाया थोड़े जाता है गुरु बनाया नहीं जाता है देखो आपसे बात पूछो एक गुरु के विषय में आप एक बात पूछो मैं बोलो बेटा पहले जन्मता है गुरु पहले जन्मता बेटा बाप पहले जन्मता बताओ बाप पहले होता है बेटा पहले होता है बताओ आप बताओ पहले बेटा होता है बाप होता है, है? ना मेरे कोई बाप कहेगा पहले बेटा पैदा होता है पीछे बाप होता है बेटे के अधीन बाप है बाप के अधीन बेटा नहीं है बाप नाम बेटा होने से होता है बेटा तो बाप नाम होता ही नहीं तो बाप परमात्मा बेटे के बाद होता है। ऐसे शिष्य को परमात्मा प्राप्ति होने से ही गुरु होता है, प्राप्ति नहीं हो तो गुरु होता ही नहीं हो। बाप पी से पैदा होता है, गुरु पी से होता है। पहले शिष्य का कल्याण होता है तो बाप गुरु होता है। बेटा पहले होता है बाप पहला होता है, बाप पहला कहने हो बेटे के बिना बाप हो जाता है, बाप उसका नाम होता ही नहीं, बाप पी से होता है। ऐसे जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए फिर जिससे हो जाए वो गुरु हो जाता है। जब तो प्राप्ति नहीं हो तो गुरु ऐसा नाम होता ही बाप, बेटा होने से बाप ना होता। सच्चा गुरु कौन? सच्चा गुरु बोल रहे हैं पुस्तक नहीं पढ़ी आपने? गौ सेवा में लगने से भी मुक्ति हो जाती है क्या? अगर मुक्ति तो मैं कहूँ झड़ बन से मुक्ति तो जहाँ आप चाहो यंग मुक्ति तो सदैव सिद्ध है जहाँ आप निश्चय करो। आदि अंत जन अंत के सारे क्वाद जही नो धीरे सही देख प्रकट हो थम्बे में प्रसाद प्रकट हो निश्चय हो गया। तो प्रभु कहाँ नहीं है? गाय तो बड़ी ऊंची चीज है, झाड़ू मेरे से मिल जाए भगवान तो, परंतु उसे भगवत बुद्धि हो जाए उसकी दृढ़ धारणा उसे होता है। भगवान तो सब जगह है, तुम्हारी धारणा में नहीं है, तुम्हारे मन में बुद्धि में इंद्रियों में शरीर में सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, पर आप भावना में बुद्धि नहीं है, भावना में नहीं होती आपको। इस बात से गुरु बनाना कोई आवश्यक नहीं है, गुरु बन जाएगा। के साथ श्रद्धा विश्वास के साथ किसको जाने, चाहे पहले कितने गुरु बने आएंगे अपने आप ही गुरु प्रकट हो जाए। हाँ। जहाँ मन हो जाए इस बार गुरु बनाना नहीं, गुरु बनाना नहीं, बनावटी गुरु काम नहीं होता। नकली गुरु है बने हो, असली गुरु है वो गुरु आते हो जाता। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, पर गुरु जी को जाकर पूछोगे तुम्हारा सेवा दत्तात्रेय है, गुरु बताएंगे क्या? वो बताते हैं समाप्त करो, तात्पर्य ये हो गया, बताते शंकर हो गया। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने 100 गुरु बना लिए, तो शिक्षा ले ली, वो गुरु बना दिया, तो शिक्षा लेने से गुरु हो गए। मगर गुरु जी को पता ही नहीं है, सांप को गुरु बना दिया, रसले को गुरु बना दिया, पृथ्वी को गुरु बना दिया, कुमारी कन्या को गुरु बना दिया, वेश्या बंगला वेश्या को गुरु बना दिया। शिक्षा ले ली उनसे, उस तत्व ले लिया, तो तत्व ले लिया, वो चला बन गया। गुरु जी को पता ही नहीं, बनावटी गुरु काम का नहीं होता, बनावटी नकली रसली दोनों चीज आलू अलग होते, नकली सोना सोना होता है क्या? गुरु कौन है? पुस्तक पढ़ लो भैया, हमारे विचार में पढ़ो। ये एक पेशा है, ये भी एक पेशा है, तरीका है, पैसा पैदा कर लेगा, अपने काम कर लेगा, तो पेशा से पैसा मिल जाता है, जीव का तब जाती है, तो वो चला जाए। वो कहते हैं समय हो गया, बोलो तो सुनते हैं। क्या कह रहे हैं? ये बात कहा कही जाती है कि दीक्षा लेनी जरूरी है, तो फिर वो दीक्षा का क्या? दीक्षा का अर्थ होता है एक संस्कृत होना, जो दीक्षा जिससे अपना जीवन बदल जाए। तो बहनों माताओं के लिए शास्त्र में आता है कि वो जो गुरु पति स्वीकार करना है वो है दीक्षा, और वहाँ ससुराल में रहना है वो है उनका गुरुकुल वास, और रसोई बनाना है वो अग्निहोत्र। ये मनुष्य ने लिखा है। बहना माताओं के लिए दीक्षा विवाह जो होता है वो दीक्षा होती है। पति होता है गुरु रे गोपति स्त्री राम, पति गुरु है, और उनके जो ससुराल में रहकर रसोई बनानी यही अग्निहोत्र है स्त्रियों के लिए। मनुष्य दीक्षा हो जाती है, अलग गुरु बनाना नहीं है। जो पति का गुरु है वही गुरु, क्योंकि पति के गोत्र में अपना गोत्र मिला देती है स्त्री, अपना गोत्र अलग नहीं रखती। बाप का गोत्र नहीं होता है, पिता का गोत्र होता है जब तक विवाह नहीं हो, विवाह होने पर वो गोत्र होता है पति का गोत्र, तो पति के साथ एक हो जाती है। तो पति का गुरु है वही गुरु है, पति का धर्म है वही धर्म है, पति का कर्तव्य है वही कर्तव्य है। ये दीक्षा होती है स्त्रियों के लिए अलग जरूरत है। अग्निर्देवो द्विजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु पतिदेव को गुरु स्त्री राम सर्वस्य अध्यागत गुरु। हाँ जो भक्षत राम है वो जैसे कहा जाता है ना कि स्कूल से बैठते कोई मंत्र का जाप करना चाहिए, कोई भी मंत्र, तो वो अब हमको अपने आप क्या पता लगे तो कौन सा नाम से। अच्छा इतने आप बैठे हो अभी आपको पता ही नहीं है को नाम क्या होता है कैसे जपना चाहिए, किसी को आप किसी को पता ही नहीं हो, बोलो कि हमें इस बात का पता ही नहीं है, ऐसा बोलो कोई भाई बहन। भगवान नाम जपने की बात हमने कभी सुनी ही नहीं है, हमारे कुछ पता ही नहीं है, ऐसा है आप में कोई कोई बोलो भी सुना है हमें पता नहीं कैसे करना। नहीं स्वयं भी आपने नाम से बना चाहिए इनका कहने का मतलब ये है जैसे जो गुरु बनाते हैं ना ऋषि कोई मंत्र देते हैं कि तुम इसका जाप करो, तो इनका कहने का मतलब हमने कोई गुरु बनाया नहीं तो हम किसका जाप करें। मैं तो बनाया नहीं है, ये सुना है कि नहीं आपने। कहते हैं वो गुरु होते हैं वो विधि बताते हैं बार बार उन्नति सहयोग करते हैं। विधि बताने की कमी नहीं है, मैं तो कहता हूँ बताने वाले जिसे मिलते हैं सुनने वाले नहीं मिलते हैं। एक ऐसा भाव रहता है कि सर वहाँ तो सभा में सामान्य रूप से बात बताई जाती है और एकांत में गुरुजी विशेषता से उसको दिशा निर्देश करते हैं। सामान्य रूप से बताते हैं गुरु बता रहे, सामान्य रूप से गुरु जी बताते हैं हमने सबको दिशा दे दी गुरु बता रहे, उस जिससे मालूम हो जाए गुरु। देखो वास्तव में ये शिष्य के अधीन है, आज गुरु है वो शिष्य के अधीन है, शिष्य गुरु के अधीन नहीं है। शिष्य कहीं भी सुन लेगा पर सुनने में नहीं है वो कहाँ सुनाएगा, दिखने में सुनाने वाला बड़ा दिखता है पर सुनने वाले न हो तो सुनाने वाला कुछ नहीं, सुनना सुनने वाले हो तो कोई सुना देगा। कठेरी बात है सरलता से बतावे कि आपको जिससे मालूम हुआ कि भगवान नाम जप होना चाहिए जप करो, चाहे वो गुरु बनो चाहे मैं बनो, आप जप में लग जाओ कल्याण हो जाएगा। और जिससे मिला पुस्तक से मिला किसी से मिला वो हो गया बिना पूछे, पता ही नहीं हो गया। देखो गुरु शिष्य एक बात और पता है आपको, जैसे गुरु के पास में जायदाद है, रिपेटर है, मकान है, कुछ है, संपत्ति है कुछ गुरु के पास, और गुरु के पास ज्ञान है, दो चीज है, ध्यान देखो सुनना। सिद्धांत की बात बताता हूँ, गुरु के पास संपत्ति है वो तो गुरु स्वीकार करे तब मिलेगी, और गुरु के पास ज्ञान है जब शिष्य स्वीकार करे तो मिलेगा। आपने संपत्ति तो गुरु कहेंगे तो चेले को मिलेगी, ज्ञान तो गुरु माने तो मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो ज्ञान लेने के लिए शिष्य की प्रधानता है, संपत्ति देने के लिए गुरु की प्रधानता है। जिसके भाव गले जाएगा क्या करोगे आप। एक लव्य था धीर, महाभारत के आदि पर्व में कथा आती एक लव्य झील की, सुंदर ध्यान दिया। एक लव्य झील द्रोणाचार्य महाराज के पास गया, द्रोणाचार्य से जो बच्चे थे पांडव और कौरव, 100 गुरु धृतराष्ट्र के पुत्र, 5 पांडव के पुत्र, सबको पढ़ा रहे थे और बाण विद्या अस्त्र शस्त्र युद्ध सिखा रहे थे। तो एकलव्य नाम का भील था, वो गया कि महाराज मेरे को ही सिखाओ। तो उन्होंने कहा हम तो शूद्र को अंतरिक्ष को नहीं सिखाते, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो उसको सिखाते हैं, तुम भील हम तुम्हारा चेला नहीं बनाएंगे, नहीं बताएंगे तुम्हारे को। तो चला गया। तो उसने कहा कि आप चेला नहीं बनाओगे तो मैं गुरु बना लूंगा, तो क्या करोगे आप। तो उसने क्या किया, उपद्रवाचार्य की मूर्ति बनाई मिट्टी की, मूर्ति बना करके धनुष बाण रख दिया। और महाराज कृष्ण अस्त्र चलो वहां मन से पूछता है, मन से उतरता है। तो बाण दिया, बड़ा तेज हो गया वो बाण दिया चला रहा। तो एक दिन की बात है, वे जंगल में घूमते थे अर्जुन आदि। तो द्रोणाचार्य महाराज ने अर्जुन को कह दिया कि मेरे शिष्यों में तेरे से बड़ा तो कोई नहीं होगा, तेरे समान भी नहीं होगा, सबसे तो मेरा बड़ा शिष्य है। अश्वत्थामा खास द्रोणाचार्य के पुत्र, उसको ब्रह्मास्त्र तरंगों सिखा दिया, उन्हें उपसंहार करना नहीं सिखाया, और अर्जुन को दोनों सिखा दिया। और वरदान दे दिया कि मेरे शिष्य में तेरे से बढ़कर कोई नहीं होगा। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज आज मैंने एक बात देखी, जंगल में घूमता था तो एक कुत्ता दौड़ता भौंकता हुआ दौड़ता आ रहा था, तो एक बाणधारी ने बाण लगाया कुत्ते मुंह में, जो कुत्ते का मुंह भर दिया बाणों से, कुत्ता दौड़ता ही रहा। मैं देखी ये तो बड़ा तत्व है भाई, बाण थोड़ा दूर चला जाए तो कुत्ते ले जाए मर जाए कुत्ता, अरे इधर ले जाए तो नीचे गिर जाए, ऐसे दौड़ते कुत्ते के मुख में ठीक भर जाए बाण, अरे कुत्ता दौड़ता रहे। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य आया, देखा तो एक भीड़ खड़ा है, कुत्ते को तुमने किया था, वो भौंकता था, मैंने भौंकना बंद कर दिया, कुत्ता मुंह भर दिया, कैसे भौंके, तो मैंने भर दिया। तुम्हारे गुरु कौन है, हमारे गुरु द्रोणाचार्य है। तो अर्जुन जाकर क्या बोला, आप कहते हो देर से बड़ा नहीं होगा, मैं तो भागते कुत्ते को ऐसे बाणों से नहीं बदल सकता, ज्यादा लग जाए कुत्ता बन जाए, दौड़ कैसे सकता है, इधर से जल बाण गिर जाए, ठीक भागते बांध देना ठीक से बाण, ऐसे मेरे को नहीं आती, आप कहते मेरे से बढ़कर कोई नहीं होगा, बड़ा हो गया मेरे से। तो बुरा उसको बुलाया, बोला उसे पूछा गया, अरे तेरा गुरु कौन है, आप हो गुरु, मेरे गुरु आप हो, मैंने कल सिखाते वो कि मैं आया था आपको याद होगा, मैंने कहा महाराज मैं ही बाण विद्या सीखना चाहता हूँ, तो कहा हम नहीं सिखाएंगे, हम तेरे को चेला नहीं बनाएंगे। मैंने कहा मैं तो चेला बन जाऊंगा, मैं चेला बन गया, आप नहीं बना दिया, आपके अधीन हो गई है, तो फिर आपकी मूर्ति रख कर उसे बाण सिखाऊं, तो गुरु तो आप हो, तो गुरु दक्षिणा दी कि नहीं, तो गुरु दक्षिणा तो नहीं दी, तो लाओ देव काल हो गया, तो अंगूठा काट लो, पट काट लिया, गुरु की दी कोई अधेय वस्तु होती है, ये सब कुछ तात्पर्य तो अंगूठे की है, बाण चलाने में ताकत तो अंगूठे की है, सभी अंगूठा काट लिया दे दिया। तो गुरु बन गए, दक्षिणा ले ली महाराज, कहते मैं तेला नहीं बनाऊंगा, और गुरु तेला बना दिया, दक्षिणा ले ली, गुरु जी में दक्षिणा लेने की अधिकार, तेला कैसा तट से काट ले दिया। तो उसी बात सुनी बापा स्टेट में एक सज्ज ने कहा था कि उसके अभी तेल लदी झेल की परंपरा आती है, वे बाण से नहीं चलाते, इससे चलते ही हो, क्यों बाण चलाते वो, चल बाल गुरु जी को दे दिया, इससे बाण कहा चला मैं, शिष्ट परंपरा अभी चल, उस मनुष्य के बेले हुए बाण चलो बाण बन बाण रखते हैं, मैं चलाते हैं, ये अंगूठा नहीं लगा, ये तो गुरु जी को दे दिया, ये हमारा है कैसे। तो महाराज विद्या लेने में तो चेले की प्रधानता, और धन लेने में गुरु की प्रधानता, क्यों भगवान छोटों के पक्षपाती होते हैं।